か堀木の氷堀 木の氷堀木の 氷堀木の氷堀 木の氷堀木の氷堀 木の氷堀木の氷 ubuheru ukamuri muri kirukuri uko biri kose muba habikunze ujya muvyeyi ntarimo mu gutanga erega umviriza mu gutanga nuho umusiruko canke umurenge humuntu nkawe singeza nawo no mucaba gira cikane no cimade nkirengane ego nokuri ku imana byavuye bigenda gute Kago temen da chacho. Ewe funde rahamu. Voilà. Nuku kitari chamenye. Kitari na saragaye. Mama we. Uno musi na nizi kondaru kunone. Ok reyo. Ni waza kore mnesi mga ronsi chomunye. Yo, ego. Ah, honi sawa. Ah, lero uno musi. Ndabaza ni kuishushi. Urabyumva yaga hamwe uvirije ndanze ko ninyo tichera yaga mutamba oh yahubwo reka mbinda bibaritsa ikintu kimwe aha ni murabona ko hageze ku bintu bihinduka ku barengero eh ni murabona bebasa bebasa cyane oya tubwire iyo nkuru nziza utuzaniye shefu Hari kishasha humvise. Mwabuhugu. Manza mushira haseyo machupo humvise. Ugashire hasi. Bembebke. Umva. Bembebke. Mukurikira nibiriko birabera kuri itsina. Nimubikurikirana. None. Hajya twihebwe ko twavuyeyo. Ivyaho hari ivyo tukibinezwe. Oh. Umvirire. Uburumbwe musubireyo. Musubire kuri itsina. Emwe. Bibasha kurarota wicaye cyane. Kuko twarageje gukura yakarenga iki. Byemere nicyo. Genda kuri izina murabimanitse. Cyambura bimanitse kuri izina. Neza neza. Mariza ni kararondero. Ubu mugwe mitaki yose. Nega kutubarira. Oya oya, suye muri zatwa. Mariza. Mbese murabitsi ko ari we afite imitaki myinshi kuri izina. Eh, ni umenye mitere mukuru. Ivyo ni ivyo. Ukabis, itsini sa nuko yari hagaze kuri we. Eh, voilà. Ndumva murabitahura. Ubu rero mubishatse. Izini irajya mu nyabarengero. Voilà. Eh, shoba. Gute gafunde. Bamunye. None nama yari mufise kuri banki. Yazane! Yazane chukuri jambi tachu! Harikini kino one? Kizu ba kizi! Ego! Mugabo mumbabari ya jeo! Harikino narikonda tahu! Umve! Kani wumvise kutugira tukwiga njuri y'abaseri ubu wumvise je wicho ntari ko ndataho ni ingene watubwiye ngo dukureyo imitahe yayo ubu naho ukaba dusavye kuyisubiza siguri oya ja oya icho kyo tukiroje cyane ndeka namwisho ntangora none ke mwari muvuga ko mvise iyo mitahe Izine tugira tuyicakire kare umviriza abaseruko n'uguhonyaga ku mutwa tayanga tubanze mu mwoki bw'abadukoreye wala mwebwe nababwiye rero iyi ni diri yihuta idiri ikomeye cyane mushatse rero ale Ni yongere ndi chupa. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Ni bandu. Alo Masher. Nini, vite vite. Ni sawa, namwe. Ko aneje, nina mahoro. Oya yesha, ibyo kuguheba nta ne migambi ndabifitiye. Ahubwo nari mu tuntu twinshi. Na mahoro none. Ego vraiment d'achi. Na wa mukuru warakubiye. Aho sha. Ukazuratura neza. Hewe nanje ash ndiko ndatigita ndashushe. Ngira rero. Ejo canke hirya ejo muratsa. Yo wapi kwe? Nje na gira ta kugire ko ari byagora. Sa mama yeta. Ugira ko mutazoza nokuri. Oya, umba twobyubahuka. Warunciye umutima. None ico cagoranye ni gihe kiganuze. Urumva? Cyo kuza tubanje kubihagarika gatoya. Kubera ikane hari ibintu kirimo biriko birateba. None gashane wumva ko azohava aca subira inyuma mutaje. Oya, oya, ibyo ntibishoboka. Dutegerezwa kuza. Niwe ntitwabivuganye. Ego mugabo, nuko nabona iminsi izohava imujana ataje. Nukuri, none, ibyo bintu niyo ubikora yavuye ino ganu. Yo, oyasha. Yaramaze tubikangura. Yo. Urumva ategerezwa kubikurikirana mpaka bikunze. Basha, yo. Ana nariko ndatigita nitegura. Nakundi, nakundi. Ubirizayo. Sa. Wewe, uracupate chondagurisha. Urumva ikane. Ariko ararondera uburenganzira bwo kugushira hamwe igiye. Ahoho. Iyo nyine mu gisagara. Agomba kiki kemerewe gukora. Yego. Ahubwo mbere. Nacye ntangura kuyumvira ko kanyenyeri ari wowe ucyo kugira. Ariko mana ndakunda ukuntu unyarutse ibintu. Aha. Wowe rero wabikomeje byaheze. None. Mundi urisigira ni ndatari fiya yawe. Nukuri. Yego. Ikana nagaje neza. Ari kwarategura kazoza kabe na kanyenyeri. Yo, mana, no vyina. Nukuri je no bantomboye ico nkurira kanyenyeri ino no vyina yo yo itina ramaje kuzakira mu mutwe no mu mutima ego yo hewe tugira dusubire kwibangire oya rakaraka tureke kuvyishiramo cane ntuzi ico coba ari gitangaro kweri imana idukoreye ise kuduhuza twa dutombo ariko aronse ubuzima nk'ubwo aje gutwara ishirahamwe ryabe na etane yokubahuka kana baba baramuroze ikashadusenge ego bamuhugura ubusha bwo gutangura gukora ego ibindi bidosha byikora emwe jere ndakwemereye ngiye gutangura gusenga saa cenda y'ijoro abandi bose baryamye umva atanunciramo twiyagire n'Imana ndayisabe ngogufasha turi babiri yego yego rakoze cyane namwe baramutse yego nawe ukiyamo yego jewe kaje ari ubu rero uruziga mushi imbere yawe akitambukira None musaragana gucya no bankimuterura. Mana we. Ano no kwishobora data wa. None basimuvuye ko mbona mwapinze. Ewe wagupinda. Natwishye. Uya kuri vaccine iwe kuri centre de santé. None ukinumbire ko avuye kuri centre de santé yitambukira nkuko. Rega kanyerura afite 3 ans. Ah bon. Biye kuguma umufata nko mu bebe. Yo. Arusha nyine ndamucishiza mu nkamuterura bukebu. Yo, yakuzemana. Cyane. Oya n'ukuri rero nawe rawo mukuri kitse bigarakeneye agaptitse cyangwa agapti frère. Oya reka n'ubindi. Ndakwisabye nta n'umugambi ndabifitiye. Ngo ngwiki? Benye na hubwo entrer. Kori wambye ngo nkamari mukuza. Uzocuza rero ndamubafatiye. Wewe wanasanze kamari. Oya muza muze. Mbe kutabawa kwa niwe uri mkutuhu mbebe. Gongwiki. Inde. Zewa kanyenyeru yu. Utilerongire mbebe kila maria ya samya tara wani jesko mugawa. Kosha. Rahenda wandisha. Hewe. Maike na mbamu wazako muriba bikisi. Gahore rotu rashidze. Arisuraje. Gwibja nabza nivichu. Abe. Ara ubwo ntere yo nkuru ndumvisa makuru menshi kuri je nta tera siko kandi akagoroba kamwe na gipe reka reka iyo ndarose kandi je nizo wari kuravuga ko mana ko nyine wewe kwanza duhera hanyene wewe watubonye uri he we ta kumenya gusa ko nababonye kandi atari rimwe ukama wikigo ngo je ndago ati ndago aho rero wachi wishiramo ko dushushe ariko mana ngo nishiramu ndaravuze termometre kubapima gusa ndaryohe ko gushuka ko ndazi ko mwani mushushe umviriza kwanza tukirahanyene tukirahanyene jewe ndakubwira reka kuba wemva ndakwanza ugambire na mbere mureka ko wemva urana kuva ndose ajya amamenase gipe ntakinyemerera ko ntahaje nyine none ni fashu gituma uyariga sivyo wibaza sivyo wibaza ufite ngo atinyira umutekano wanze ngo buhava bangira na umviriza ndakwaze kanye aya bari jewe byabaye ko najewe abangirira nk'ivyo nyene kumana je mere n'uko kutse none mbe basha ndabivuge ari se none basushaka ndabiririmbe gipe vraiment turumvikana ico ndacemera kandi amerekeza misi yose kabo nta kirenzaho none si ivyo nyene ari se umeze gute cyera aho wowe ntiwumva ko gipa gukunda kanye mana nukuri kwigirisha nukuri nanje ndabibona ko nyene bisantima byo kubaho birahari ugaho nta nakimwe arambyiye none uviza kanye ndakubwira sino cha ndabi force kazi mabonye ko gufitiye bisantima urumva iri gari yawe bivuga mu bikogwa mwemwe nyambari ivyo nyene reka tuzoraba iyo bitu uviza kanye bimwe wifinisha gipe nta gucika biragoye kabisa uguye ko kumugabo w'injunja nijambo nukuri nsabye ndarose wowe rero ugeze hiyo nukuvuna none wowe ico ndagusabye ni kimana umira ko nk'igihugu Eh chef. Eh? Rekazana ndagufashe ka ke imtama. Nuzi ko ndagashoboye. Eh toy. Niwe we. Nuguri ni jewe. Kandi chavyo mfashe. Eh. Mugabe ingora ndetse rihari. Ntazo dokuremeka ku. Ntumbari. Ni tuzikoreye turi babiri si wozoca ziremuruka. Ewe bite no. Basha. Niko hap. Eh, bwana hashaje ni bya bindi nyene. Eh. Ah, gute none nawe. Bon, jewe ni bon. Umva narinje gutanga haporo ya ya misiyo wa. Yo, igusha. Eh. Uhe mugabo rero. Eh. Wotuma yotuma wewe. Kabisa. None biri gute no. Sha. Nukuri kose utantumye amananitse. Hewika. Hara aho shika ngasubira kwibaza icatumye njaye. Dekare. Oh, ntumbwire to. Harimo adashagufasha bajye abantu. Eh. Umve na jamayi canke nokunku bitabaha kwa kunkubita oya reka reka reka reka haraba dakeneye kumva ko bufasha bo muwundi mama ukucha ibyo nta gitangaje kirimo muwundi ahubwo bya kuntangaza bavyemeye bose oya ibyo byo nibyo shoboka ko bavyemera bose zo nyene urumva harabivugira ngo ntaco bobona ngo nibabanze bahonje buwumve nabantu ni hatari hari abantu bashigishwe wa muwundi reka reka ibintu vy'imuto babaza ibaza ntanukirwa kiri mu ibaze wa kana erega sibo wa muntu yego from bivana n'ivyo bakoze bo ivyo vyose ubanye n'umuntu aguma avuga abandi nabi ucebaza ko ari mugabo n'ivyo eh naragerageza kubumvisha po naho uraramwe bararunguriwe kabisa mama we yego from none gashato none uyo giye ko twe ariko twari tumeze kwa muhungu oya ivyo vyose reka cyenda batahura yego Na tukiye tudatahura ko twari ko turahinda. Ubone ko tuba tukimeze. Cyangwa ko meme. Hari habona bwiye nyene barabitahura. Kande bari yemeje kuzofasha. Aho ni sawa mugihe. Ahura ni sawa. Yego kabisa. Tuzatorakora nabo. Abandi kumburi bazotora bitahura bukivu. Oya kuri nibuke buke nyene. Ama rero bon ngiyiri se yabiyemeje gutanga nico bazotanga. Oh. ahubwo eh reka mbona tari bakiwa oya sibake ça va vraiment ukuri sinakubeshe reka tuzokora ibyo nyene bishoboka nakunda oya nokuri yego nitugiye sawa rero bogus reka ndakureke ko yeri ndazi kufisa kazi kenshi besha toyo ugira nti binaniye ko ndagakora uvura kwahe ugira ngo manyumvira byashikiye kandi nyeri wa mu kandi numva tamahoro mfise kwe none gashaye oya ni wiha mahoro oya none ko atari wewe wabigize gakipe sha nakubesha muhungu ee isano ko ari jewe ari wewe gute ingora ni nuko nashobora no kuvuga ukuri oya ukuri ushatse rega uko kuvuga reka shaba mukabo woba wemeye gufu erega kuri jewe iyo ni yaringora ikibazo ni kanyinyi yumvise ivyo nakoze iyo babize pi yo chamebe sha muhungu aho rero numva bigoye ko nanje gutakaza kanyenye numva numfuma mfa Chato, kanyenyeri ndamukunda bimwe byo gusara. Oya. Ego nacho nagurisha. Udirira kamashuka arafata. Afata gusa. Teka kunwenza hibi. Ewe, ariko reka ndakubaza. Nego waramaze kubimubwiye. Vyahe. Ko nabigumije ku mutima. Je narabuze naho nuhira. Ejo tasiri ukuntu kuri bi. Ariko gipe cembo numengo rakuze aho na soni. Isoni zihiga. Ubura huhira gute. Suko konjigira ivuga yeme hari kindi. Aho nyene ni ubigoreye mu. Bigoreye ibiki na kazi kawe. Uzogira kwikangura. Kanyinyi rakuza ni invitation ya mariage. Aha, ni ibintu by'ugukerebuka mu kurindira kumenya uko bizogenda. Reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ariko kandi nk'uko musanzwe mumenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Turumvise ko Otoyoyo yagiye gusaba ngo afashe ababuriye ababo mu bwato bwa izine ko atemera kubafasha kuko ngo badasangiye umugwi. Mbega hiwanyu, ko bakiriho abantu bameze uko? Nimba bariho, mubafasha gute? Intererano z'uno museka tuzihere kuri Yamuremye Rishari ava mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga. Yagize ati "Ego abantu bagitwagwa n'agatima k'amacakubiri baracariho ariko barihenda cyane ati kuko iciza ntikirabimigwi runaka. Ati mwe nabo rero ubanza kwacira umugani uti tuvi ubuzimu tuji buntu. Ati kanatsinda ukora iciza ukagisanga imbere. Ati wakora inabi nayo ikaguherekeza. Ati nitwame twirinda uwo wese yoza kudushiramwo ibyiyumviro by'ivanguramoko. Aterega amase ya kera ntagihumurutaro ati duharanire ineza rusangi mu kibano ati gucyo amahoro atsimbatari mu gihugu cyose bihereye mu kibano ati turateye intege abantu bafise umutima wo gufashanya nk'uwo watoyoyo ati kuko kuva na kera abantu bamwe bagirwa n'umutima wo gufashanya hamwe n'umutima w'impuhwe atabandi bagakorera hamwe mu kibiri ati natwe nitugerageze dukurikiza ko karanga kabasokuru bacu Sabiyumva Laurent aba makamba muri komine Nyanzarake yagize ati abantu bameze nk'uwo muntu toyoyo yaragiye gusaba gufasha ababuriye ababo muri bujya bwato baracariho atariko no bahanura ko buhinduka bakamenya ko amacakubiri atazana iterambere ahubwo asambura ati ko bokwigira kuri toyoyo ku mutima yagize akamenya ko badasangiye umugwi ari umuntu ahura n'ibibazo bisaba ko ndamufasha Muyombe Joseph avuka mu ntara ya Rutana muri komine Giharo muri zone Butezi ku mutumba wa Butezi yagize ati kubwanje ibibazo si vyumwe ari kumufasha turamufasha tutiyetayeho ku makosa yiwe canke kuvyabaye ati kuko naho yoba ari umukeba akabona canke akumva ko mu gihe c'amagogwa yiwe waterereye ukushoboye biratuma ahinduka agahindura ingendo n'imyifato atariko iyo vyanse kumufasha aho kumufasha akamuterera ibitutsi bituma umutima w'ubukeba uhaguma kandi birushirije Focus Bigirimana ari mu gihugu cya Tanzania yagize ati ego cyane abantu nkabo batemera gufasha umuntu agize ingorane ngo nuko abo mu miryango yabo harimo abo bidahuza mu kibani wacu barimo atariko abantu nkabo barakwiye kwikebuka bakikubita agashi bakava ibuzimu bakajibuntu bakajijuka bakamenya ko inzigo y'akazi kiratakimaze tukirinda zamvugo ngo nzobasubiriza mu nkoko ati kuko inzigo irasambura ntiyubaka ati kandi abantu nkabo bamenya ko uwabuze ikimuhanura yabuze n'ikimuhamba bibuke ko kandi ntibagira itabana reka interano z'uno munsi tuzirangirize kuri Jean Bosco ni yubahwe akaba aba mu ntara ya Karuzi muri commune Nyabikere akaba ari umwigisha ku ishuri rito rya Nyarunazi yagize ati abantu nkabo batoyoyo bifuza gufasha abahuye n'ingorane aho duherereye bariho bafise umutima w'ikigongwe batitaye ku byakozwe muri kahise yisunzwe imigwi ati hariho nabandi bagifise indigo yakazikira ku byakahise ati turakwiye kumenya ko abaseruko canka barengira twese turabarundi atatuzoshirana ati twese turi hamwe birashoboka ati twirinde kugira inzigo yakazikira dufatane mu nda haba mu ngorane canke mu byiza mu kubaka uburundi bwacu kugira tuzobone gushika kuri ya mbono kazoza y'uburundi twifashe mu 2040 reka interano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho niwa mwatu asomera akabazo kugice maje gukurikirana akabazo nakagakurikira Fundeli ariko arasaba barengero bari barakuye mu mitahe ko boyamuha kaja kugura imitahe ya Mariza begari wewe oyamuha nimbari ego musigure nimbari oya nahone musigure ndasubiramwo Fundeli ariko arasaba barengero bari barakuye mu mitahe ko boyamuha kaja kugura imitahe ya Mariza begari wewe oyamuha nimbari ego musigure nimbari oya nahone musigure akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwendikire kuri yo numero mumenyereye ari yo 61 ubusa 9 3 eka nabo wabifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwendikire kuri numero 61 ubusa 9 3 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere yo kurangiza reka twibuke ko cyari gice cy'57 57 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho butaha cyari gikino muri kiri kuri nimuze mutangwe gusubira gutega yompi muri abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'Imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radio isanganiro muri kiri kuri ni gikino mutegurirwa na la benevolencia